big Indian wedding. The big Indian wedding. मेरे नाल पैग लगा लेना ब्यूटी लुक ने मेरी क्लब दा फ्लोर हिला देना अधी अधी नाइट तू मेरे नाल पैग लगा लेना ब्यूटी लुक ने मेरी क्लब दा फ्लोर हिला देना हो मेरी बेलो वाली अख हो मेरा पतला जलक हो मेरी बेलो वाली अख मेरा पतला जलक सोने वरगा मेरा फिगर मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर ऊंची तेरी हील तेरी सेक्सी बिगर रो ना कर ऐसा न कर न कर मुझे तो सच्ची मुच्ची लगता है डर तू बच गए कब जाएगी तू घर घर अगर नहीं जाना तो बता जुल्फों का पर्दा आंखों से हटा ऐसे आंखों से पिला मुझे अपना बना तुझे मम्मी कसम मुझे छोड़ के ना जा काई को फियर बेबी कम नियर मैं तेरा सुपरमैन बेबी आई स्वेयर बी ए सिंसियर सारी बात क्लियर मेरी बात गर्ल मैं तेरा टैडी बियर शॉपिंग वॉपिंग मैं कर दिया मुंडे कार्ड नु स्वाइप करे बैग उठा के पीछे तुर दे बिन मांगे ही हेल्प करे शॉपिंग वॉपिंग मैं कर दिया मुंडे कार्ड नु स्वाइप करे बैग उठा के पीछे तुर दे बिन मांगे ही हेल्प करे मैं बटरफ्लाई गोरी चिट्टियां कलाई बॉडी गार्ड बन केयर करे मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर मैं तेरी बारबी गर्ल तू मेरा टेडी बियर